أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام تسني جتابين جن بعون الله ومنته ñi ngi won ba legi ci ghazwatu dhati riqa jeexalon nañu ko ci jotaay bi wessu ñu ngi won ci jangat yi nga xamne mom lañuy jang ci xare bobu amon qibala najdin fele ci najd ta yonnati bi alayhi salatu wassalam don uti wa banu muharib ak banu sa'lab min ghatafan ci jotaay bi wessu kon tambal won na jangat yi nek ci xew xew bob ba ñu ngi aksi won ci mas'ala bu reey bi salatul khawfi mas'ala am julli d'insécurité amna luñ ci joto na gis est-ce que dafa nek luñu folli julli joju amna sax ben wax bo xamantene ni dane kené borom dane julli tit ci dunduk yonnati bi alayhi salatu wassalam lañ ko folli waye wax joju deugarul benen wax bi ta mom lañ ginnona traiter moy est-ce que ginnaw yonnati bi alayhi salatu wassalam julli tit manatina amam det gison nañu woute bi nga xamne mom la al qadi imam abu yusuf rahmatullahi alayhi al hanafi dal di won woute jamaahirul ulama gisone nañ na li wa jumhur waxon ñoy li gina deugar inshallah gisone nañ tektali naka nonu sahaba yi nga xamne julli nañ ko ginaaw yonnati bi alayhi salatu wassalam naka nonu netali nañ tamit ci amirul mu'minin sayyidina ali ibn abi talib asadullahi al-ghalib radiyallahu anhu warḍah kene momit julli nako ci khilafam julli tit kon lolou lepp day wone ni lolou mo gina deugar ah ñu ngi won nak ci tay ñu waro na gis kayfiyati gisoon nañ tamit mas'alat est ce que man nañu julli salatul khawfi est ce que fi safari ci voyage rek lañ ko mëna julli wala man nañu ko julli tamit fil hadari moy fo xamantene ni ci bir dekk bi budene likoy waral dafa xew ci bir rew mi gison nañ ne ci bir dekk bi lolou moy li gina deugar inshallah wallahu ta'ala alam kon tay ñu warono continuer ba legi ci mas'alay masail yi nga xamne ño concerné li nga xamne moy salatul khawfi kon legui waxon nañ ne liñuy gis tay moy mais salatul khawfi ñaata yon lako moy ñaata façon la ñaata façon kayfiyati ci lañu ci mom lañu xon mom lañuy gis tay lolu borom xam xami rahmatullah alayhi dañ ci wuti ku melni imam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi mom ko melni mom dane saxna ci julli tit 6 hadith yo xamantene wala 7 amna 6 hadith wala 7 yo xamne saxna ci wala kanta imam ibn hazm moy men al andalusi zahiri bi mom dane werna ci jul ndax riwaya dañu bari imam ahmad bien sûr xam na ne amna yenen ndax hadith yu bari ñoy ñew di wax ci julit mais daf ci am yo xamne dañu werul nak voilà motax bu nan saxna moy yi nga xamne mo wer fi mom mais pas que ne dal ni sul yenen hadith dafa bëgg wax moy hadith ci wax non non non moy mom façon yim gis ne ñoo ci wer moy 7 wala 6 hadith yo xamne ñoo ñew di wax ci salatul khawfi mom lolou seyna imam ahmad ibn hanbal wax imam ibn hazm ne werna ci affaire yi 14 façon yo xamantene ni nuñu julle salatul khawfi 14 façon lolou mom bimu ko ëndé dal dina koy léral bindu lo xamné ci lolou rek la ben ab luñuy wo juzu lu ben moy damay bindu ben masala mo bind genre brochure bo xamné dama ko ci léral ah bo xamné li rek la ci def moy 14 yoy mu gis né mo wër mom imam ibn hazm az-zahiri kanta imam ibn al-arabi al-maliki ci al-qabas rahmatullah alayhi dane dañ mbir yi ñew na ci riwaya yu bare mune yi ci gina wër nak ci riwaya yoy 16 riwaya la yo xamne dañu wuté waye mom da ko tuddu samu leral 16 yoy da ko tuddu non a imam an-nawawi tamit moy bimu ko ëndé ci sharh muslim al-minhaj mom tud da ko tuddu mais leralul tamit yoyu non waye mo am benen wax moy waxu imam ibn al-qayyim ci zadul ma'an rahmatullah alayhi mom nak dafa synthèse affaire yi dafa synthèse affaire bi dinañ ñew ci waxam après buñuy gis kayfiyat yi nak ba dugg ci li lañuy wax nombre mom daf ko synthèse né affaire yi boko sété hadith yépp ak façon yi ndax tekki wul né yow amna hadith bi day wuté bi ci dess tout rek nga def ko ben né wa ki kon bi benen façon la mom mune dédé du lool ñu bari mune nak ñu bari ci lool lañ tombé ñu bari ci rowati ñu bari bok ci nit ñi dañuy gis né rowati moy ñi rapporter hadith yoyu day am ben wuté ci seen biir ñu jël ko jël seen wuté yoyu def ko julli tit à part né kon bi ci façon yi la mone bimu waxe lolou même imam al hafid ibn hajar waxu imam ibn al qayyim bok andina ko ci fathul bari bimu ko ande dane li nak imam al ibn al qayyim wa sahibul hadi na mone sahibul hadi moy imam ibn al qayyim ndax terem bi non la mel moy imam ibn al qayyim xam nga zadul ma'ad mais day wax ay faslun fi hadihi alayhi salatu wax ne li wala indi hadiyu après lolo tax ñu koy tudde sahibul hadi mune lolu nak mom bo wax lolu moy al mu'tamad nak lolu moy li nga xamne moy mom lañuy sukkandiku ta mom lañuy japp ah ta lolu tamit mom la imam serigne imam al hafid ibn hajar di al iraqi momit lolu la wax ne mbiri man na nek ne dañu dugante du ne rek hadith bu ñu wuté ak benen touti rek ñu def ko ben façon dedet yenn ci ruwat yi la lay am yenn wuté yu ndaw yo xamne même bi lañuy décrire yoyu nak dañ leen di bolé légui nak buñu gissé lool benen masala moy ana nyaata yon la yonent bi alayhi salatu wassalam julli salatul khawf a wax bu ñeuk bi a imam ibn qassar al maliki dana yonent bi alayhi salatu wassalam julli nako 10 fois neena salatul khawf amna 10 circonstances xew yo xamne yu mel nonu la yo xamne yonnati malaï sa sa mas djullino 10 fois kanta imam ibn al arabi al maliki min la tudol sank mona yonnati malaï sa sa djullino ko 24 fois 24 fois ci dundum le djulli salatul khawf a امام الزينعي رحمه الله عليه من الفقهاء دانيي واخ لين سي فقهاء دانيو يونتي عليه الصلاه والسلام دي جولنا صلاه الخوف 10 تي 10 برب لولو كان مو 5 بن غيس بن واخ لا غيس بو مل نونو 10 فوا موي امام ابن القصار المالكي waye moné nak kanta wa ahlu siyar wal maghazi ñom li sax ci ñom moy né 4 fois kessé la ko yonenti ma lay sah sam julli 4 fois 4 ñom mom waxuñu 24 waxuñu 10 dañ né 4 fois lool mo wër ci ñom te bi ci ñëk moy bi ñu nekk ni di ghazwatu zat ar-riqa ak batnu nakhla ak fi nga xamne moy usfan ak zi qarat te yoy yeb inshallah dinañ ci ñew kon nak ginnaw bi nga xamantene ci lañu gis lool ñu dugg nak kon ci kayfiyati kon gis na ñaata façon lañu mëna julé ñu julé salatul khawfi wax yi kon wuté na ci ñaata yon la ko yonenti bi alayhi salatu wassalam julli wax yi wuté na ci légui mu dess légui nak niñ digg nak niñ dikk ci nday mbili ji lolu nak moy ana yam ñoy façon yoyu légui nak léralal nak légui nak tojal yax bi tojal mo wuy wi dégal nga toj mu leer ciowlu jeex ñu xam lanay lan lu way xame après boti do bo liñ lay wax dañ nan bo affaire yi dafa bari na bari go xamne riwaya yi wax ci salatul khawfi daño bari amna nak lo xamne fam non la bëgguna def mais après dama gis ne amna lu ko gën moy li imam ibn al-qayyim rahmatullah alayhi wax andi lol kessé mu jeex ndax imam ibn al-qayyim le mo wax dafa moy ne buñ paré nañ wax li nañ wax d'abord affaire façon yi ñu xol li ci imam al-qurtubi pa borom tafsir bi mais mom moy suñu borom tafsir borom al-mufhim al-maliki mom lim ci limu andi ci lolu buñ paré ñu andi li nga xamné mom la imam al-ibn al-qayyim andi ci zadul ma'ad fi hadi khayril ibani alayhi salatu wassalam امام القرطبي رحمه الله عليه دانا وجمهور اختلف الجمهور في كيفيه صلاه الخوف على اقوال كثيره لاختلاف الاحاديث المرويه في ذلك فلنذكر تلك الاحاديث ونذكر مع كل حديث من قال به إن وجدنا ذلك إن شاء الله تعالى فلنبدأ من ذلك إمام القرطبي المالكي منع برم وجمهور منع يوم دنتي ووتنا كي نكالن كو جوليتي ووتي باري باري باري كي واخ يو باري lan motax mune l'ikhtilaf al ahadith al marwiyah ndax woute gi nga xamne mom la woute hadith yi nga xamne dañ ko solo ci yonnati bi alayhi salatu wassalam muy wax ci salatul khawfi woute guñu woute ta bari ta woute lolo tax c'est normal wax yi ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi ñomit woute ta bari mune nak man imam al qurtubi ni may def moy na ci tuddu hadith yoyu tuddou hadith bune dina wax kan moone man hadith bi mom la préférer mom lay doxé ndax lool la moy yu bari ni moy fam nga def choix wala moy fam nga def choix nga jël choisir né man hadithu diw lay jël version bi ñew ci hadithu diw façon bobu mom lay jël mom lay doxalé jeexna bu ko défé man salatul khawfi nit man wax lool man nekuma fi di sonu di xam yépp façon yépp man na ci xam ben bu deuguer bo xamné fuma dikkel fuma fekke ci lolou non la koy julle mu jeex wala dina am nak lo xamne dinañ ci ñew est ce salatul khawf gis nañ biñuy gis di netali affaire yaronte mari sallallahu dafa jité sahaba yi allahu akbar pour wone importance salatul jamaa aussi waye est ce waye lolou bu manu la nek leneen tamit man na nek moy ne salatul khawf ko obligé wu ta lolou dinañ ci ñew inshallah obligé wu mu nek mboro bude ne mbolo mi man da nek ndax xare bi ni mu demel ku nek day julli nu ko bu ko defé day julli mom ni mu ko man wala mo xam dafa war mo xam day dox aw rukbana comme li ay yoy wax inshallah dinañ ci dina dik buñ ci ajje farijalan aw rukbana wala moy bu len gay acculé nonu ba yeen ki nak mo mo xam ngeen di dox ak sen tank wala ngeen war ngeen julle ni ngeen ma wa legi kon nak na ñew ci li imam al-qurtubi rahmatullah alayhi mo ne dinañ tudd kon ci yoyu hadith yi hadith bu nek ak ki wax ki nga xamne mo wax lolu ci borom xam xam in budé né in wajadna zalika budé trouver nañu borom xam xam dina man hadith bi la wax inshallah bu soobé suñu borom mo ne nak kon fal nabda nañu tambali kon ñu ngi deglu imam al-qurtubi li tokal la bo xamne bo démé ci al-mufhim di ngi ko fa fek moy bu imam al-qurtubi abul abbas rahmatullahi alayhi légi kon mo ne nañ commencer bil hadith al-awwal légi mom dañuy indi al-hadith yi wala mais moy yi nga xamne mom dafa japp ne yi ni yu deuguer lañu mais sinon salatul khawf kayfiyat yi bam na yo xamne comme ni mala ko wax sank hadith yo yewu légi mo ne hadith bu ñëk bi mo huwa hadith ibn umar moy hadith sayyidina abdallah tambalé ko xamne turum abdallah allah مولى عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وارضاهما من ليغا خامني موي كونتينيو بي ناخ اندي وول تيكستوالمان حديث دا نوا مضمونه موي دان انصام حديث بي لي لاي واخ من يونتي با علي صاحب صلى باحدى الطائفتين ركعتين mune dafa sappé sahaba yi djulle ben kurel ci ñom moy ñaari sappé lay do ben kurel bu ñëkk bi mu djulle ñom ben rakka benen bi entertainment moy bu djulle ñi ben rakka ñom ñu jakarlo ak non bi ginaaw gi ñom ñoon mu jité ben rakka ñu daldi dem moy def reculer légui ñi nga xamne ñoo neewon seen ginaaw doon surveiller daldi jël seen place voilà waqamu maqama ashabihim legi moy dañuy changer place bu ko defé ñi ki nga xamné mom ño néwon ci kanam nek ci ginnaw yor armée ñi nga xamné nak ño néwon ci kanam doon jullé mom ñoñu ñi néwon ci ginnaw dal di ñew dal di ñew bu ko defé ñom ñu dal di changer place lolu bu ko defé kon nu muy démé kon ben rak lay jullé ben mbolo legi ñoñu reculer ñoñu reculé dem jël place ñu yoron mi nga xamné ño yoron xéji ak ñi yoron xéji ñoñu avancer ñom ñu jël sen place ku nekk jël place ki ci dess légui ñom ñu dakar rom non bi bu ko défé ñeneen ñi bu ñëwé mu jullé ñom benen rakka moy ku nekk ci ñaari kurel yoronte maalay sa sam jullé jaw benen rakka après mom musulman moy bu julle deuxième bi li moy ci jamono jo xamne li tukki la c'est sûr nga xamne dafa dañuy wañi julli waxon nañ la salatul khawf bu dé par exemple ci dekk bi la kenn du ko wañi ñent lañuy julli voilà moy né lolu la bu dé ñent bu dé ki amna nak hadith sayna abdullah ibn abbas radiyallahu anhu bo xamne bi mi wax nan suñu borom yonentiba alayhi salatu wassalam dafa yonal li nga xamantene moy salatul khawfi julli jo xamne moy julli jo xamne julli tit do julli jo xamne julli du julli tit do xamantene moy julli normal ñent rakka julli tukki ñaari rakka julli tit ben rakka lolu borom xam xam yi lepp ci ñom gisewuñ ko non jappuñ ne nit ki man na julli ben rakka non rek seulmal même bu de ne ku melni jeele nañ ko ci wax la bu ñuy netale ci imam ahmad ak imam ishaq ibn rahaway ñom ñu deme ne lolu deug la khalatul khawfi bu amé ba affaire yi ñang nit ki man na julli ben rakka rek mu jeex waye lolu nonu par exemple moy borom xam xam yu ñi ëpp ci ñom moy ñom dal du wuñ koy degge non ta d'accorduñ ci lolu dañ japp ne dede ben rakkay kesse moy fokk lolou moy bu julle kenn bu de dafa jite nit ñi ben rakka légui ñom dañuy jullé sen dañuy jullil sen bop benen rak loolu ci bi ni ñu nek moy ne xola pour def lu gaaw xola pour légui ma wax ko benn yoon mu jeex moy xola ku kaaba gi lool mo gëna simple fo yonent tabe ali sahab sam da xaj arme bi deux parties ñaari sappé mu taxaw ci kanam benen sappé taxaw ci ginnaw benen taxaw ci ginnaw bobu ñi ko diina jégué moy sappé bu ñëkk bi ñoñu dañuy yoruñ seen arme ñi ci ginnaw ñoy yor arme légui mu daldi julli ak ñi nga xamné ñoy sappé bu ñëkk bi ben rakka après ñoñu reculer ñi néwon yor arme yi ñi yoron arme yi daldi avancer bu lol amé mu jullé ak ñom ben rakka après mom mu seulmal légui kurel yi ñaari kurel yi ku ci nek daldi motali li nga xamné moy rakka bi la déss moy nga fay ndax yaron touba sallallahu alayhi wasallam seulmal na ta ñom ñepp ken paré gu ci légui ku ci nek ci ñom ñen ñi dañuy jullil ku nek la après ngeen continuer julli ben rakka mu jeex lol moy bu ñëkk munem imam al-qurtubi rahmatullah alayhi te bi ni façon bi mom la imam al-awza'i nekon alim ash-sham borom xam xamu sham ben xam xam ben mo nekon alim ash-sham di borom xam xamu si moy imam al-awza'i muné lol tamit la wax ashhab ash imam ashhab bokku ci malikiyye mone li netali nagn ko tamit ci imam ash-shafi'i wala kon ben ngo deuxième bi mone lolou moy xam mu ñëk mo hadith sayna abdullah ibn umar mone deuxième moy hadith sayna jabir ibn abdullah radiyallahu an mone bi ni façon bi ce hadith sayna jabir bob dalena sappé ñaari yo ñaari sappé ah waye bi ni dafa fekk motax di nañu gëna ñëw non bi nek seen digeunte qibla bi moy qibla bi fini fete ci côté jëm ci kaaba ngir julli côté bobu qibla bi moy non bi fofu le positionné wu légui yonentou allah sar sam sapelé ñaari sapé ah mu julli ñom ñep julle ak ñom benn julli waye moy bi mom lañu gissone ci riwaya imam ibn hisham mais bu sujoté moy dayna allahu akbar ñepp ñaari sappé na allahu akbar ba non be nga ci kan légui bu taré ba rukon ñepp ay rukon ñepp mu siddi ci rukon bi bu sujoot nak ñi ci ginnaw duñu sujoot ñom dañuy yor seeni arme taxaw ñi ci kanam ñiko gina jégué ñoo ñoy sujoot ak mom voilà légui bu joggé ci rakka bob moy kon premier rakka bi moy sappé bu ñëkk bi matal nako alors que deuxième sappé bi moy matul ndax ñom biñu ru ko ay dañoo taxaw sujootugul légui nak ñu def changement de place voilà bu ko défé bu ñu changer place gaay mëna sujoot ñom ñu jël place yu ñëla yor armée ñom ñu jottoon sujoot ñom ñu sujoot daldi défaat nonu bu julli ji jeex lool légi loy nak mune li façon bi mom la ko melni imam ibn abi layla daldi wax ak imam abu yusuf ci ben wax ki mom mom gis nañ ne da ne won yaron tabe ali sah sam bu ko ginnaw mais li dañuy netali façon yi yi am hadith yi tekewul ne mom dañ hadith yi wëru moy am na né dafa japp né après ken bu ko def après yaron tabe ali sah sam wala sax mom bu fi newé ci réew mi ci dëkk bi yoni ay sahaba ñu dem xaré yi ñom mag ñu ko def ndax mom fokk mom mu nekk té li moy bo sétlo bi moy lan non bi dafa nekk ci sen ci qibla bi le fait lool moy kon deuxième façon troisième façon mu né moy hadith sahl ibn abi hasma radiyallahu anhum mu né yaron tabe ali sah sam doy julle ben moy de toute façon yépp ñaari sapé rek la len di def ak nu armé bi tol ñaari sapé doy julle mbolo mu ñëkk mi sapé bu ñëkk bi ben rak après mom ali sah sam mu taxaw bu taxawé moy day taxaw bu julle ñom ben rak bu mat seuk day jog ñom ñu continuer sen bop moy ne ñom dañu yaronte bari sa sam dañu di jité ben rakka taxaw ñom entertain ñom ñu taxaw fa dal di tari rukun sujud dal di tok kay seulmal après woné gi dal di dem ci ginnaw bu ko défé benen mbolo mi dal di ñew sen place ñom ñu yor armée cette fois-ci ñoo yaronte bari sa sam bimu taxawé non rakka bobu mu jité len ko bobu non après bu défé lolu moy ne mom day paré yonentou bala sah sa matal waye dalen di xaar day tok bu togué moy ñaarelu rak li moy yi ñi wañi ci ñaarelu rak bi mu jité benen parti bi taaya bi da koy guddal après day tok di len xaar ñom ñu dal di jox xam nga ñom duñ tok duñu tok yonentou bala sah sa ben rak ka ko déssé mom la len jité day di mom da koy yoni jité ba tok mu tok ñom ñu continue jox dal di julli benen rak après ñu fekk ko ci taaya bobu mu seul mel ak ñom mune bu melni mune te li mo niro hadithu salih ibn khawat bi lol mu ngi ci sahih imam al bukhari wo yoy mune bi nak mom la imam malik ibn anas borom ngir mi ak imam ash-shafi'i ak imam abu thawr ñom bi lañ jël moy ban bo xamne day julle ben mbolo ben rakka ñom ñu agalé seen bop fekk mom mu jog taxaw ñom ñu agalé seen bop seulmal benen parti bi ñew fekk ko ci ben rak mu jité ben rak tok di len xaar après ñom buñu julé benen bi len déssé après ñu musulmal ñom ñu seulmal ak mom benen ñentiel façon bi mona mo hadith abu salama bi mo xamne mom la jël ci sayyidina jabir ibn abdullah bi ni mono dalena jité yonentou bari sah sah dalena jité 4 rak mom la djulli mais 4 rak kay nan la démé ta gissone nagn ko tamit ci riwaya bi moy riwaya imam ibn hisham deuxième bi biñu gissone moy né 4 rak mom la djulli yonentou bari sah sah nan la démé ta lolu ñom imam muslim ak ñoñu ñom tuddu nañ bu xawa melni lepp mu jaar ci sayna jabir mune legi mom nan la deme bobu moy day julli ñaari rakka day julli ñaari rakka yo xamne day jité premier sapé bi julli le jité le ñaari rakka seulmal mu mat sekk ñu seul mu seulmal après ñoñu dem ci ginnaw jël arme yi legi benen parti bi doon surveiller doon garder doon monter garde bi dal li ñew ci kanam comme ko bi ñi seulmalé mu julle ñom ñaari rakka mo yonentou bari sah sah day am ñent yo xamne dafa julli ñaar seulmal julli wat ñaar seulmal loolu lepp mu jité ko nit ñi après mu jeex voilà bini motax nak li ni day wone am na ñi nga xamne dañu naan masalam kuy nafile di jité ko xamne day julli farata moko na ci sen dalil yi bi li ni ndax dañ ne yaron tibali sah sah c'est sûr que deuxième bi doon nafile ndax julli na ba pare julli na ñaari rakka yo xamne lolu moy doon farata bi legui nak après mo le fait que mu julli mu seulement ba pare diita wat ni ñaari rakka lolu moy lan lolu moy ne kon doon nafile way lol masala la bo xamne amana buñu agge ci wax yu mel non hal yajuzu moy iqtida'ul muftarid bil mutanaffil est ce que lolou man na nek ki nga xamne day julli farata di julli ci kinna ginnaw ko xamne même farata bi julli wa jo xamne mom day nafil exemple wa jo xamne dafa ñew fek ni ni julli takusan ba pare mone me julli ñen takusana ñu nako waaw way bo bëgge ñu may la mbolo de legi way waji ki koy may mbolo dal di jox jité ko xam nga koku day nafila dal julli la ba pare ké nak day julli farata lool est ce que man na né loolu buñ ci agge inshallah ci ay jotaayam ci ay wax yu jëm ci yoy dinañ ko léral fofu wute bi ci am inshallah legi 5ème façon ta wax ji kan mo wax lol kan muné lolou la imam al hasan ibn abi al hasan al basri lolou bi la tan mo ke ne da ngay julli de ke imam bi tay bu don tay imam bi day jite ñen ñi bu day ñam mo jak rak julli yo xam dañ leena wara wañi bu day tukki lo day leen di jite ñaar ben fasbe sapte bi entre temps ñu le di garder bu paré ñeneen ñi ñew mu jité leen ñaari rak seulmal ñom ñep ñu seulmal ku nekk ak ñom ñaari rak mu jeex lool la imam abil al-hasan ibn abil hasan al-basri lool la tane ta mom tuddu nañ ne li imam ash-shafi'i tamit tuddu nañ ko ci mom cinquième façon bi sayna abu hurayra radiyallahu anhu lañ ko moko solo ak imam abdallah ibn mas'ud ibn umm abd radiyallahu anhu amune mune yenen tima ay sa sam do fa jite sap bi ko dina jege ben rakka ginaaw gi ñooñu dal di dem waye reculer djel place ñu ci def mais nak selmuluñu mais selmuluñu ñu djel place ñu le jakarlo ak noni ñégi entertain ñeneen ñi ñew bo ñu changer place mu julli leen ben rakka après nak mom musulmal bu selmale ñi ci dess ku nekk nak moy ñi nga xamne ñoo mujjé ñew ñoñu dal di motali après ñu selmal ñu dem jël place ñi nga xamne ñu ngi won de xaar seen ginnaw ñu ñom ñu dal di def ni ñoon dal di motali seen bop ben rakka bi nga xamne mo leen déssé ah xam nga bi da nga nan mais li mok riwaya abdullah ibn umar bi xaw nañu niro ha la nan li xaw nañu niro waye bele moy imam bi da don taxaw moy ne da don mom do won seulmal bayi len non alors que fi moy ñom après ñoy fayal sen bop ñoy fayal sen bop da imam bi fekk mom seulmal na kon te wax gi jeule nañ ko ci imam abu hanifa mu ne imam mom imam al qurtubi ba leg ay waxam lañuy doxal ci imam abu hanifa ak ay andom bam dess imam abu yusuf 6ème façon bi mu ne ba leg kon ñu ngi doxal waxu imam al qurtubi rahmatullahi alayhi ba leg kon ñu ngi ci waxu imam al qurtubi ci al mufhim di toxal li nga xamantene mo am ci wax yi kon nak mo ne bi nga xamne moy 5e 6e mo ne imam abu daud as-sijistani moko tud ci hadith sayyidina abdullah ibn mas'ud mo ne yenen tibari sallallahu alaihi wasallam dafa kabar moy dafa dugg ci julli ji ñaari sappe yep dal di kabar ak mom legi deuxième moy comme que ñaari sappe le deuxième sappe bi bimu julle yonent bi ay sar sam ben rakka moy dañu def changement moy ñom ñepp commencé ndo après ñu def changement de place deuxième sappe bi moy premier bi ñom ñepp ñu duggalo moy commencé ndo julle après mais duñu paré do julli ñi dañuy continuer ba paré après ñu moy dañuy continuer mais duñu paré ñu def changement de place ñenn ñi ñëk paré après ñeneen ñi dal di fay moy il faut lu ci déme moy ñom ñëpp duñ ko défalo ndax buñu jullé do non mais ngi sét sen ennemi ngi sen kan buñu jullé do ñu rek buñu seugando di sujudu do gaay di len bomando lool motax moy nek bu mu ci nek rek moy benen façon benen parti bi duñu agalé après nak bu ñé paré ñom ñu agalé seen bop légui 7ème bi mune ba légui imam abu daud as-sijistani moko tuddu ci riwaya bu sayna abu hurayra bi mune yaren bobu dafa taxaw jakarlo noni moy dañu nek seen kanam ah bi benen la dañé dañu dafa arme bi dañu taxaw moy yaron touba sallallahu alaihi wasallam ak julli dañu taxaw jakarlo ak non yi ben parti bi légui nak problème bi fi moy né cette fois-ci xam nga yim gis ni da nga nan li dafa melni qibla bi ci kanam la non té yenn riwaya néna non bi dafa néwon ci kanamu qibla bi bi ni nak façon bi di 7ème bi bobu moy qibla bi da leen fété ginnaw moy qib buñ jakarlo qibla bi non bi sen ginnaw lay né xam nga lool nak bi moy gëna difficile légui nan lay démé mune bi moy ñen ni kon ni ñuy def il n'est pas question ñuy bañu jakarlo qibla bi ñu jakarlo qibla bi ndax man nañ ko lool fek yang koy man moy dang koy def fek jakarlo qibla fek mu ngi mëna nek lool lool parfois solo charte la ci mbiri moy ne amul nan na totu ne non non motax ku laaj tewul dem yow dekkub jambour wala rewum jambour wala keur jambour yow yaang fay doora dem xamo fa deuk dakar dem tamba dem yow julli jot rek nga ñew way way deg ñu non rek nga jël ki bi jakarlo fenn julli ba seulmal waaji ñew ne la me yow lo non def ni fi nga fete du ni koku doy julli wat ndax lan ndax manon na laaj manon na laaj lu ko mu privé bopam ak laaj ndax bu mom xamu fi dafa warona laaj kon doy julli wat waaw legi kon moy fek man nañu jakarlo qibla bi dañ koy def legi kon bi moy noni dañu fété fan dañu fété ci opposé wu qibla bi légui yoyent ma lay sar sar nim def dak dal di jakarlo qibla bi ak benn parti benn sapé benen sapé bi jakarlo ñom tourner jakarlo noni voilà ah mu dal di jité ñi nga xamné ñoko jitu moy ñi top ci mom ñeneen ñi taxaw ginnaw gi moy mu jité len ben rakka ah dal di replier wu ñi doon garde dal di ñew mu jité len ben rakka bim len di jité ginnaw lool legi ñu agalé moy limu def day jité day julli ñi ko ginnon ñi nga xamné ñom la ñoo ñewon ak mom mu jullé ñom ben rak ñeneen ñi taxaw ginnaw moy ben rak taw benen bi mu taxaw deuxième rak bi entre temps bu joggé taxaw nak moy ñi jottu julli ben dal di replier wu dem jakarlo noni ñane won fofu dal di changer ñom dal di ñew mu jité len ben rak lol lepp non lay def djulle kon ku nek mu jité la ben rak ñom légui nak buñ paré dañuy tok mo yone tawala sa sam ñaare lay lu rakam day tok xaar len ñu add ñu motali buñ paré mu dal di len seulmal mu dal di seulmal pour ñom ñe légui 8ème façon bi moy bu sayyidat aisha radiyallahu anha bini moy bobu yaronte mari sa sam day jité gay day jité bu ñu ñëk ñi day sujoot day kabar ñom moy sappé bobu kabar mu jullé ñom ben rakka kessé ak ben sujoot kessé après mu tok moy du sujoot en deuxième sujoot day tok bu ko défé ñom sappé bobu dal li agalé ñom sen deuxième sujoot bi dess après duñu wone ginnaw nonu du dem non dañuy reculer summa sarafu alqahqara moy li comme yonentou allah sar sam defone ci qissatu sayna ali bobu sayyidato hamza dal won joraw kor donon gore won daggon bosu gele mam bi bam ñew fekk ci medina fofu la ci keur ansar yo yele mu tobal mu xam dafa man ni moné summa raja alqahqara bim ko tonto wax ko lim ko wax mu tonto ko lim ko ton mu xam ni ki dafa man bi moy wala ko ginaaw dem mais day jakarlo mom di recul lol moy summan saraful qahqara legi ñu def non legi ñu taxaw placeu ñi nga xamne ñoy sappe bi nga xamne ñom julle gu ñoon legi nak sappe bobu ñew kabaral sen bop ruku'an sen bop moy ñokoy defal sen bop legi buñu ruku'an yonantima lay sa sam daldi mom sujjot xam nga desewon na ben mu sujjot bi ko desewon ci rakka bam jite won ñele legi ñi ñew ñi ni moy ñi mom bañ tollé biro kon la yonantima lay sa sam di sujjot deuxième bi ko desewon legi nak ñom buñu sujjé ci rukwan bi fekk ko ci sujjot bobu après yonantima lay sa sam daldi jog moy bu ko defé moy ku ci nekk ci ñaari kurel yi yow sa ben rakka matna mune wa atammu humus sajda allati baqiyat alayhi moy yonentou ay sa sam bu sujoto ak ñom den sujoot bobu ko desewon lay di ñom dañuy mortali benen sujoot bu ci dess après ñom ñepp ñu juk moy kon ñaari kurul yeb juk nañ ku nekk am nga ben rak legi nak yonentou ay sa sam dal di julli wat ak ñom julli ben julli bi mom tekantale wul ko mbele dañe mu julle ñom ben julli ka asra'a isra'a num kina gawe lolu ñom ñepp ثم فصلى بهم جميعا ركعه كاسرع الاسراء ممكن قال خم نغي بي موم بي بي بي بي موم نيرو ولا بن كي نيسون يي جيوي 60 لغي 9 بي بالي امام القرطبي رحمه الله عليه بروم المفهم مون مون حديث 9 بي مون موي حديث ابن ابي حسمه ci riwaya salih ibn khawwat bi waxna la dem mo ngi sahih imam al bukhari rahmatullah alayhi mune kurel bu jekk bi nga xamne ci la julli ben rakam ak yonnati bi alayhi salatu wassalam deuxième rakka bi mu jullil ko bopam après mom moy day julle ben rakka ak yonnati alayhi salatu wassalam deuxième rakka bi mom mokoy jullel bopam moy sarte bu jekk bo moy mu agalel bopam selmal legi mu dal li dem benen kurel bi dal li ñew benen sappe bi dal li ñew wala moy gis nga moy ñi ñom dañuy julli ba pare da boy da len jité ben nak après mu entretemps mu taxaw gis nañ bu melni ha gisoon nañ ko ci hadith sale mom même bi après bu selma ñom ñu julli ba selmal dem mu dess ben rak pour yonentou mali sa sam ñene ñi ñew ah legi mu ne li nga xamne moy 10e bi da moy dernier bi moy dernier bi moy bu imam abu daud as-sijistani riwaya imam manan lu ma wax wa imam abu daud gis nañ ne yu bari moko solo de imam ibn imam abu imam sulayman ibn ash'as as-sijistani mo solo tamit 10e bi moné kon 10e bi nan la mel moné moy li limu solo ci hadith sayyidina hudhayfa ibn al-yaman ak sayyidina abu hurayra ak ibn umar abdallah ibn umar radiyallahu anhu jami moone dafa julle ñoo jo ci rewaay yoy moone dafa julle mbolo mu nekk ben rak waye ben rak ka kesseta fayuñu moy ta moy ben rak su fiñu moone li imam al-qurtubi rahmatullah alayhi moone te li likoy deugural moy seen façon bi ni ñu wëndi hadith bi bu sayna abdullah ibn abbas bom la tudulon sank ci début bi ñuy commencer non bir nan salatul khawf mo ne dañu yonal julli ci bir dekk bi 4 rak julli tukki 2 rak julli ci ben rak lolu moy 10e bi nga xamantene 10e façon bi légi nak ci nonu kon la yoy jeex légui nak mu dess nak ñu ñew ci li imam ibn al-qayyim rahmatullah alayhi nga xamne mom dafa sincèrement dafa synthèse affaire yi imam ibn al-qayyim non ja jambar deug la mom dafa def synthèse li nga xamne moy wax yépp la synthèse ben yon mu jeex bu ko defé yow bo ñëwé yow affaire yi da ngay xam ni nga xamne non ngay doxale ah moné déglu li mo wax ci zadul ma'ad fi hadi khayril ibadi alayhi salatu wassalam mune ci kayi possible yi la do nek kayi la salatul khawf moy julit d'insécurité ci li la do amé mune xola ben kawuji moy affaire yi il faut que dal likoy traiter a nga xol hadith yi wax yeb nga xol nga dal di xol naka nga len di boré quoi ak naka moy lan nga ci gis ak li nga xamne dañ ko wax mu leer bu ko defé lolu nga dal ci sukkuliko man am lu leer mo ne mom imam ibn al-qayyim rahmatullah alayh mu ne yaron tibbi alayhi as-salam de bokku na ci li nga xamne non la doon doxale moy ne boudé né non bi dafa nek digënté mom ak qibla bi gis nga ben façon wo yi moy ne yow jappal kene man yiñ ma wax ni yépp mané da bari légui jappal moy ne ska yi moma la nek moy soit non bi nek ci karamu qibla bi wala mu nek ci ginnaw wala mu nek ci wét yi lolo mala nek moy man da nek ci kaw man da nek ci suuf légi mu né boudé né non bi dafa nek digënté arme bi ak ñi nga xamantene ni moy qibla bi mo la yaronte bi alayhi salatu wassalatu ci ma ci li nga xamné mom la baxo won ni def ta looloy sunna loolu do def moy da len doon dal di sappé ñaari sappé ñepp nek ci ginnaw moy mom moy gina jégué non bi ndax imam moy nek ci kanamam boat bi wax nako bu ko defé ñeneen ñaari sappé yi moy ñaari sappé kessé lañuy doon ak luñu bari bari comme niñ ko waxo ñu nek ci ginnaw day kabar ñom ñepp ñaari sappé yi kabar jakarlo qibla bi ndax fa la non ba né mutari ruku' ñepp ruku' ando mu siggi ñepp siggé do boy sujjo nak ñi ko gëna jégué rek tay sujjo ak mom ba mat légui buñu matalé ñoon moy rakka bokkon ñoon ñi ci kanam ñom matal nañ buñ joggé ñi ci ginnaw ñom moy buñ joggé légui noni dañuy xam na kon ñi taxaw nañ légui ñom ñu dal bi sujjo ci ginnaw ñi ci ginnaw dal bi sujjo seen ñaari sujjo après nak ñu ñew avancer fekk ñi taxawon ñom buñ joggé taxaw ci seen deuxième sujjo bi seen ñaari sujjo bi ñom ñi waron ci ginnaw ñu ñew ci kanam ñele ñi neewon ci kanam dal di delu ginnaw nek ci ginnaw yeral ci wala sa sam def ak ñom la même chose comme ñu defoon ci bu ñëkk bi après bu togué bi sujjo tak ñi ci kanam ba tok di def shahada yi ñi ci ginnaw dal di gaaw ñom dal di koy def mu sujjota mu seul mo nak ñom yépp li moy parti façon bo mo der ma bo ben baangi mo am benen façon moy nak cette fois-ci bu deene non bi neewul ci kanamo qibla bi imam ibn al-qayyim rahmatullah alayhi mo ne bu deene nak non bi dafa nek fo xamne do qibla bi mune des fois da len don def ñaari fa ñaari sappi ñaari kurel la len don def ñen ñi dal di jakarlo non ñen ñi di julle mom moy ne duñ bokk kon fu ñuy fété mu julle ñen ñi ben kurel bi ben rak legi ñom ñu dal di bu julle ñom ben rak ñu dal di dem jël place ñele ñeneen ñoñu dal di ñew ñu jakarlo non bi dal di ñew mu julle ñom deuxième benen rak ben rak mo mu nek ñaarelu rak ci mom ali sallallahu alayhi nek premier rak ci ñe ginnaw bu musulmal kurel mu nek dal di fayal fay li nga xamne mo la motali sa julli ji la desewon kurel mu nek dal di def non mu ne lol moy des fois non lay demé mu ne wa taratan des fois nak du demé ni mu ne des fois mu julle ñaari kurel yeb ben ci ñaari kurel yi ben ci ñaar ben rak bi ba legui moy ci ka bo xamne non bi dafa nek fo xamne fim len fete moy ci ginnaw kim la opposé bi fete en tout cas ce que ça soit mu nek gauche wala droite wala lolu en tout cas newul ci qibla lolu lay beug wax mu ne des fois nak limi def moy day julle ben rakka ben kurel ben rak mu juk mom ali sa sampour julli deuxième bi a buy jog taxaw mu taxaw sappe bobu moy ñi mu jité won ñu nekk ñoon dal di agalé mom bu joggé taxaw ñoom ñu motali li déssone li leen déssé won ñoom fekk na tawé sa sa mu ngi taxaw après ñu dal di seulmal laata yonentou allah sa sa du ruko bu ñu seulmalé fekk lool li mu ngi tay ñu déllu ginnaw ta benen kurel bi dal di ñew djulle mom ali sah sah deuxième rakam mom mu nek premier rakka ci ñom bu toge di tasha di def shahada di taya ah benen parti bi boy ñoñu non mu mujjé ci dal di jog djulli ben rakka bi leen déssé mom mu tok di leen xaar moy guddal li nga xamné moy tashahhud bi cede di taya bi guddal ko ñom bu ñëw ba tok di tay après mom mu seulmal ak ñom dal di leen mu jeex mu ne lool moy benen façon mu ne wa tarata des fois te li mom li ya subhanallah des fois mu ne benen des fois day julé ben kurel bi ñaari rakka bu ko défé après ñaari rakka bu ko défé kurel bobu dal di seulmal moy yi moy yeen gisible la defal synthèse kurel bob ñaari rak la julle ñoom yu mat sekk ñu dal di selma legi benen kurel bi dal di ñoom mu julle ñoom yenen ñaari rak dal di selma mom mu am ñent ñoom ñu am lan ku nekk kurel bu nekk am ñaar ñaar mo ne wa taratan leg leg des fois moy yeb moy bu ci nekk ni ay ta moy dernier moy avant dernier mu ne des fois nak day julle ben mbolo ben ci mbolo yi ñaari rak après mom ci bopam mu dal di selmal ak ñom day julle ben mbolo mi ñaari rak moy ñaari kurel bu ku ci nek ben bi mu julle ñom ñaar selmal benen mi ñew mu selmal bu ko defé ku nek jité na bi mo beul ñoyam rek be bi bo sétlo mo biñ jogé ñoyam moy ni day julé ñi ñaar seulma julé ñi ñaar seulma lool la wax fele wala ndax ben la légui kon bu mujju bi mune wa taratan des fois nak mu dal di julli ak ben rak lay julé ben kurel bi après ñoñu dem tabu julli moy du matal julli ji du après du moy ben rakka kessel julli la tamuy julli benen bi ñooñu dal di def bu ko defé benen kurel bi dal di ñew sen place mu dal di len jité ben rakka ñoomit te ñooñi duñu continuer ci sas bu ko defé yone ci mala sa am ñaari rakka ñoom ñu am ben rakka te bi ni mom la kan doon wax mom la moy riwaya imam abdallah ibn abbas bi ta mom lañ moy bu mujju bi imam al-qurtubi daldi cité légui nak yi ni par exemple légui lool moy affaire ya ko gis nga imam al-qurtubi imam ibn al-qayyim affaire ñu simple ak ñimu kiwe mu jeex xam nga wuté nak yi wax sank yépp mom dafa yoy yépp lu jël boone kon ci nonu kon ci lañ jeexale kayfiyat légui nak borom xam xam yi rahmatullah alayhi dañu tan dañu tan moy ñen ñi ñom dañu tan ne hadithu diw façon bobu mom mo gina deuguer fi man doxé lolu lolu koku boy mbir yi lolu la amul ay bi mo gën am na ñu ko wax nan bi mo gëna wër bi non am na ño xamne dañ la dañuy xol yi nga xamne ño gina senu degré wër mo gina fort mo gina deuguer comme bo xamne ci sahihay ni lañ ne nañ jël yoyu non jital leen ci yenen am ñu ne dedet dañuy xol dal affaire bi ki façon bi nga xamne moy ka bi dal ka bu nek bu de ne ça dépend ci circonstances est-ce que non bi ci kanam la nek wala bok fété wul ci xet la bi la nek wala fété wul am ñeneen ñu wax yeneen ñu wax am ñuy notal yeneen ak leneen waye yi dina deugal moy imam ahmad wax ne li de hadith yi ni yepp ni ci salatul khawf mu ne dal li ci jëfé ben ci ñom lool bo ci jëfé lool man na nek lool lu ci waye lay waye jëfé baxna voilà moy lu ci way def rek amul ñu nan no xolal ma li rek xolal ki façon bi muy julé julewul bi nga xamanteni ni shay sama serigne mom la tan ndax sama serigne dede lool bo am moy lu ci way def baxna yow nak bu re dafa bari par exemple ngari affaire dafa bari dañ nan la ñapal ben moy man xolal amana bi ci gina yomb mom moy bi nga xamne moy imam bi day julle ben kurel bi bam jeexal tak après mu jité wat len mu jité benen kurel bi mu jeex tak ku nek jeexal tak mu jeex jappal bobu defé ko ta def mu jeex tak nga am solo leer yow nga nek ala bayna saway kon yef ya ngongo boy ne kon affaire bi amul ci mo gëna deugal te li imam ibn al qayyim wax nak waxna la mom la imam al hafiz ne wa hadha huwa al mu'tamad li nak moy li nga xamne mom lañuy sukkandu ko ta moy li nga xamne moy lu deugal la inshallah legi nak buñu gisse lolu xamna kon tay ci kayfiyat yi lañuy yam ci kayfiyat yi lañuy yam di inshallah ndax waxtu yi xawna bu du jëlon mu ndax tay fiat ye mel non waye bo moy da ngay japp liñ la mujjé wax moy japp ci ben bo ci def baxna ta tamit del sourale bu am benen affaire ngay sourale est ce que non bi dafa nek ci qibla bi wala nekul fofu voilà yoy yeb tamit dañ ko ci sourale boko defé après nak bo ci tan ci rek mom fa hasan wallahu ta'ala a'lam kon xamna ñu yom non bi di ñoo ñu agale ba legi ci masalay tok na ji jëm ci salatu khawfi peut-être diexna wala diexul après dina xol bu diexul dal ñu agale ko ci bi di ñew sino ñu agale yeneen façon jangal yi nekk ci hadithu sayna jabir bi ci depp bi ni muy depp non ni ak gele mom bi ak qissatu kan wajoju abbad ibn bishr mi waji ray fek ñu ron garder yonentima mok sayna amma inshallah taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin